lato. Na ulicach miasta Supek w tym momencie bezlitośnie ciągle wzrasta. Jest już 30 stopni, a będzie jeszcze więcej. Niewiele pomagają zimne lody w moje ręce. Nawet nie chcę się emować, więc przestaję. Dymam, co ty pleciesz, rymuj dalej. Pogoda może być dowolna, słońce albo deszcz. A ja zawsze mam ochotę, by ułożyć słowa w stan. Szczególnie w lecie, kiedy czasu wiele nie ma szkoły. Kiedy umysł mój zupełnie kłopotów jest pozbawiony, odbawiony. Bo ciepło słońca kocha moja dusza i ciało. Nie wmawia mi, że ciebie to nie rusza. Smak lata, doprawiony zapachem muzyki, no to rymów. Uzależnia tak jak narkotyki, znasz to też. Zatem i tak ci nie uwierzę, gdy udawał będziesz, że ciebie wcale to nie bierze. Tylko nie mów, że za twardy jesteś, by się latem bawić. No dalej, śpiewaj ze mną, odłóż na bok inne sprawy. Tyle słońca w całym mieście. Tyle słońca. 7-1, 7-1. Tędy klikasz. Patrzę i widzę kotki na ulicach miasta. Latem każda z nich wygląda tak jak hollywoodzka gwiazda. I wszystkie musiały postanowić najwyraźniej pozostawić jak najmniej dla mojej wyobraźni. Ale ona i tak działa, gdy spotykam moich ludzi. My także mamy towek, który nigdy się nie nudzi. I dalej patrzymy wokoło, sami wiecie jak jest latem. Zielono i wesoło, bardziej kolorowo i mniej niebezpiecznie. Tylko szkła przeciwsłoneczne do przeżycia są konieczne. Choć przydałoby się pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. Miła, chętna kotka do wcierania kremu w plecy. Hip-hopu, duża dawka lody, zimna Coca-Cola. Tak płynie czas w lecie, od świtu do wieczora. Taki czas, nawet bloki wyglądają dziś inaczej. Nie potrzeba już wrzutu, by można było na nie patrzeć. Ale nie mówię wcale, znoście puszki do piwnicy. Lato to czas upiększania twojej ulicy. Lecz zanim zamienicie ściany na swoje sztalony, lubi zaśpiewajcie ze mną te słowa po raz drugi. Ulica zamieniona już w dzieło sztuki teraz. Czas na zasłużony, przez nas wszystkich relaks. Szczególnie, że powoli zaczyna zachodzić słońce. Powietrze dalej ciepło, ale już nie duszące. Biba! Ty też jesteś zaproszony, ale upewnij się, że masz piąty bieg włączony. Bo choć zabawa toczy się od 8 do 8, to może się zdarzyć, że najlepsze już ci umknie. Gdy się spóźnisz i kotki znajdą już twoich kocury. A kocurom uda się zdobyć dostęp do myśli dziury. A wszystko co potrzebne weź ze sobą. Minę konkurować mogąc z letnią pogodą zapalniczkę. I to coś do niej co jest zabronione. Aha, jeszcze jedno. Nie zapomnij o ochronie i na myśli nie mam wcale ciemny szkieł z filtrem UFO. Przecież wiesz, że nie można każdej kocy dziś zaufać. A w tej chwili klaskaj w dłonie i wysoko wyrzuć ręce, by zaśpiewać ze mną po raz trzeci w tej piosence. Tyle słońca. Popatrz.